βατήρικα νοικοκυρά. Αχ, ρητά, αχ, μωρέ, ρητά. Νοικοκυρεύτηκες, τώρα βολεύτηκες και κάνεις μπαμ μπαμ μπαμ. Μα συμπαντρεύτηκες. Νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες μαντάμ μαντάμ.